Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Program Trzeci Polskiego Radia, jest północ, piątek, 8 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kończy się dwuletnia praca Beaty Szydło w fotelu premiera. Zobaczymy Mateusza Morawieckiego. Patrioty zbyt drogie. Polska nie wyda 10 miliardów dolarów na system obrony przeciwrakietowej. Jadą specjaliści do Stanów Zjednoczonych, będą rozmawiali. Ważny jest ten produkt finalny. Zamieszki po decyzji Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Za Beatę Szydło Mateusz Morawiecki. To jego kandydaturę na szefa rządu zarekomendował Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Beata Szydło złożyła rezygnację. Wotum zaufania dla nowego rządu we wtorek, a kolejne zmiany w styczniu. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że na decyzję premier wpłynęła sytuacja międzynarodowa i sytuacja krajowa, że pojawiły się nowe wyzwania i dlatego wymagana jest korekta w ministerstwach i kierownictwie rządu. Beata Mazurek podkreślała, że premier wykazała się ogromną determinacją i umiejętnościami politycznymi, że jej rząd osiągnął sukcesy w dziedzinie społecznej, bezpieczeństwa, kultury i oświaty. Ale, jak dodała, właśnie te nowe wyzwania sprawiły, że premier podjęła decyzję o złożeniu rezygnacji. Przed nami troszkę inne wyzwania. Ewaluują więc nasze dotychczasowe działania. Beata Mazurek nie chciała mówić, jakie zmiany nastąpią w ministerstwach. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości dodała jedynie, że premier Beacie Szydło zaproponowane zostało ważne, eksponowane stanowisko w rządzie. Nie chciała jednak zdradzać szczegółów. Powiedziała jedynie, że Beata Szydło tę propozycję postanowiła przyjąć. Karol Surówka, Polskie Radio. Nieco więcej zdradził wiceszef MSZ-u Jan Dziedziczak. Pytany przez dziennikarzy o to, czy Beata Szydło po rezygnacji ma objąć funkcję wicepremiera w rządzie, potwierdził. Patrioty zbyt drogie. Polska nie wyda 10 miliardów dolarów na system obrony przeciwrakietowej, mówi wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Ona jest w naszej ocenie za wysoka i wymaga pewnych uzgodnień. Jadą specjaliści do Stanów Zjednoczonych, będą rozmawiali chociażby w przyszłym tygodniu. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych, więc spokojnie. To jest etap negocjacji. Bym nie emocjonował się tym, co jest etapem prowadzenia rozmów. Ważny jest ten produkt finalny. Zgodnie z amerykańskimi przepisami wartość przedstawiona Kongresowi do notyfikacji jest określana jako najwyższa możliwa, za jaką dany kraj może dokonać zakupu uzbrojenia od Stanów Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak, że kwota ta jest ostateczną wartością umowy. Co najmniej 31 osób zostało rannych w zamieszkach na terenach palestyńskich. Setki osób wyszły na ulicę w proteście przeciwko decyzji Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Decyzję ostro skrytykowała większość przywódców ze świata arabskiego i z Europy. Palestyńczycy protestowali m.in. w Ramallach i Betlejem na zachodnim brzegu oraz w strefie Gazy. Palili opony i rzucali kamieniami w palestyńskich i izraelskich policjantów. Wojsko użyło gazu łzawiącego i gumowych kul. Z Gazy wystrzelono kilka rakiet. Jedna spadła na terenie Izraela, ale nikomu nic się nie stało. W odpowiedzi Izrael poinformował o ostrzelaniu przez myśliwce dwóch celów związanych z Hamasem w Gazie. Zarówno w Jerozolimie, jak i w miastach na zachodnim brzegu bezpieczeństwa pilnują setki dodatkowych policjantów i żołnierzy. Władze obawiają się kolejnych zamieszek po piątkowych modułach. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oświadczył, że po decyzji Donalda Trumpa Stany Zjednoczone nie będą już odgrywać znaczącej roli w regionie. Szef radykalnego Hamasu w Gazie Ismail Haniya wezwał Palestyńczyków do zbrojnego powstania. W obliczu syjonistycznego wroga wzywam do intifady. Niech Palestyńczycy wyrażą swój gniew i odwieczne prawo do Jerozolimy. Do powstania wezwali też przywódcy szyickiego Hezbollahu w sąsiednim Libanie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu, który uznał, że decyzja amerykańskiego prezydenta jest chwalebnym momentem w historii Izraela, powiedział, że kolejne kraje rozważają uznanie Jerozolimy i przeniesienie swych ambasad z Tel Awiwu. Chodzi prawdopodobnie o Filipiny i Czechy. Decyzję amerykańskiego prezydenta ostro potępili przywódcy niemal wszystkich krajów na Bliskim Wschodzie. 6 laureatów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z honorowym tytułem Świadka Historii przyznawanym przez IPN. Kapituła nagrody uhonorowała opozycjonistów Wojciecha Ciesielskiego i Władysława Kałdzińskiego, a także dr Janinę Luberdę-Zapaśnik z Olsztyna oraz Sybiraków, Walentego Jabłońskiego z Białegostoku i Renę Kosterę z Hajnówki. Jestem zaskoczona tym, że moje skromne wysiłki... Irena Kostera, sybiraczka z Hajnówki. W zakresie przybliżenia prawdy o Sybirze młodemu pokoleniu i mieszkańcom miasta znalazły uznanie w oczach kapituły. Dosyć długo byliśmy w tej Hajnówce, jakby nas nie było. Potem zrozumieliśmy, że nie możemy milczeć o naszym cierpieniu. Razem udało się wiele wspaniałych przeprowadzić, wydarzeń zorganizować. Wojciech Ciesielski, współzałożyciel struktury NZZ Solidarność w Olsztynie. W 80 roku, tak. Bo żyjemy w czasach, kiedy dawnym działaczom, ludziom, którzy coś robili, mówi się, zrobiliście swoje, możecie odejść. Ja jestem świadomy tego, jak szybko żywa historia obumiera. Jak ważne jest budzenie uczucia w pamięci pokoleń. Czy chociażby chwila refleksji nad losem tych, którzy te ogromne wartości moralne zawarte w słowach chociażby naród, patriotyzm, solidarność budowali. Instytucja wyróżniona w tym roku tytułem Świadka Historii to drugie liceum ogólnokształcące imienia Polonii i Polaków na świecie w Augustowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzień będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami. Na północy deszcze ze śniegiem, w górach śnieg od 3 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Tej nocy od minus 1 do plus 1 na wschodzie i 5 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Trójka pod Księżycem. Drugie liceum w Augustowie. Ja chodziłem do pierwszego, no ale mimo wszystko no, wielkie gratulacje. Zaczynamy piosenka Wojciecha Młynarskiego. Niech powie ktoś, komu się zdarzy zobaczyć zimą me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, gdy chmury wiatr przegania zimny, nie sama tak cierpię, nie sama tak cierpię. A zatem śpiewajmy dziewczyny, panowie. Bądźcie dla nas dobrzy na zimę, panowie. Miejcie dla nas zimą estymę, nikomu nie poryczy. Kropla nie grozi, gdy zimą nam kapie. Sople starannie mróz mrozi, mróz mrozi. Panowie, lubcie wy nas zimą, oj lubcie. Swym dziewczynom nie róbcie, nie w głowie. Liśki nie świerdolą wam liczne, panowie. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywać. Thank you. Piękna piosenka z dobrymi słowami i z dobrym słowem na zimę i z dobrym słowem estyma. Wojciech Młynarski, mistrz, zmienił to słowo, no bo najpierw było na wiosnę. Skaldowie śpiewali tę piosenkę w takiej wersji. A tutaj zima, estyma. I to jest już pierwsza aluzja tematyczna. Będziemy dzisiaj mówili o, no zresztą powiem później o czym, a najpierw chodzi o kontrast. Ta piosenka też jest znakomita i klasyczna, ale opowiada o zupełnie innej rzeczywistości. Tu jest jakaś estyma w tym wszystkim, prawda? Jest lawa. Bulgoce zalewa, nikt nikogo nie słucha. Bardzo adekwatny opis sytuacji bieżącej, jak sądzę. A dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem o takich słowach, które warto ocalić, które warto uratować. Jest takie stowarzyszenie, które się nazywa Koncentrat i ono się do mnie zgłosiło. No, pełna nazwa, żebym ja tutaj... Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów Koncentrat. Już być może Państwo je pamiętają, to stowarzyszenie i panie, które nim kierują, panią Olę Rzążewską i Annę Błaszkiewicz, kiedyś wystąpiły w Klubie Trójki i opowiadały o tym, jak uczą pisania seniorów. Pamiętnik, to chodzi o pamiętniki, dzienniki i tak dalej, wspomnienia. Ale mają jeszcze jedną fantastyczną akcję, projekt, to się dzisiaj mówi. Polega to ten projekt na ratowaniu słów. Pytają różnych ludzi o to, żeby opowiedzieli o takim słowie, które według nich warto uratować. I miałem taki honor i obdarzyły mnie panie estymą taką, że mogłem też wybrać takie słowo i wybrałem słowo, które zaraz się pojawi w tej oto piosence wspaniałej. Santor w tej nieziemskiej piosence zaśpiewanej olśniewająco, klasycznej i wspaniałej. Ambara. No ale właśnie to jest ambaras. Mówię o takim słowie, które warto ratować i nawiązuję do takiej akcji, którą prowadzi Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów Koncentrat. Można zobaczyć wyniki tej akcji w internecie. Wspólny mianownik. Proszę poszukać takiej strony. I tam różni ludzie opowiadają o takich słowach, które chcieliby uratować i ratują, uczestniczą w tym. No to ja chciałbym uratować to słowo ambaras, bo z kilku powodów. Z powodu takiego, że to jest tak piękna piosenka, że ona jest... Bo to jest piękna piosenka. Po drugie, dlatego, że to jest ulubiona piosenkarka mojego taty. I może mu będzie miło, jak się dowie, że ja wybrałem akurat piosenkę Ireny Santor. No przecież mamy inne wielkie artystki, które śpiewają piękne piosenki i tam są piękne słowa. Ale też pomyślałem o tym, że to słowo jest takie ładne i takie bardzo wyraziste. Ono oznacza zamieszanie, zmieszanie, zapętlenie, poplątanie, jakiś konflikt. No i ambaras, samo brzmienie tego słowa jest czymś takim. Ale równocześnie jest staroświeckie. Ma w sobie taki staroświecki fason, taki sznyt staroświecki. Ale jest jeszcze jeden powód. I być może on jest teraz jakoś szczególnie ważny. No to tak czasami, no tak to po prostu w życiu jest, że się ludzie kłócą. I że ta kłótnia czasami osiąga poziom lawy, o której śpiewali panowie z grupy Republika. Ale może to są jakieś utopie, ale chciałbym w to wierzyć, że gdyby były inne słowa zamiast hejt, albo jeszcze inne obrzydliwe i takie miażdżące, niszczące, nienawistne i okrutne, to może gdyby zastosować słowo ambaras, to by było jakoś lepiej, to by było jakoś łatwiej, to by było jakoś wdzięczniej, to by było z jakimś większym dystansem. No nie wiem, może tak, może nie. W każdym razie to słowo by się nam bardzo, bardzo przydało. I inne takie słowa, które warto ratować, takie może obdarzone takim staroświeckim sznytem. Może inne. Na tej stronie, o której mówiłem, wspólny mianownik, są też inne słowa. To nie tylko są te takie starożytne relikty, ale są na przykład takie bardzo ważne, wielkie słowa, jak na przykład odpowiedzialność. Ewa Błaszczyk o tym mówi. Jakie to jest słowo, które wychodzi z życia i wychodzi z użycia. Tak pięknie powiedziała. Niestety coś w tym jest. I jeszcze inne. No, nie chcę Państwu niczego narzucać, tylko trochę podpowiadam. Może gdyby się Państwo zastanowili nad tym, jakie słowa warto uratować, to by było nam tutaj, myślę, to by się nam ciekawie rozmawiało. Jest jeszcze coś ciekawe. Znaczy, tam jest dużo ciekawych rzeczy, które na tej stronie można znaleźć i które też można znaleźć w swojej pamięci, w swoim sercu, do których się można odnieść. W swoich historiach rodzinnych. Na przykład Piotr Rogucki bardzo ciekawie mówi. To jest ten pan z Komy, z tej grupy Koma. I on, zresztą może najpierw posłuchajmy takiej bardzo starej piosenki, w której pojawia się słowo, które jest jakoś tam podobne i odnosi się do tego, co on powiedział. I ja chciałbym potem to przypomnieć, najpierw tę piosenkę przypomnieć, potem opowiedzieć, a potem zinterpretować i Państwa do rozmowy zaprosić. 7 trójek jak zwykle i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jakie słowo warto uratować? Jakimi słowami się dzisiaj ze sobą podzielimy? Zapraszam. Bądź z niego aż strach i świetny ma fach, po nocy się włóczy. Wtedy stracha masz, gdy spotkasz się z nim twarzą w twarz. Nic on niby, lecz zuch, pić umie za dwóch i ciebie nauczy. Choć szuka wciąż zwady, choć różne ma wady, to nasz zuch. Thank you. Woń z niego aż strach i świetny ma pach. Po nocy się włóczy, wtedy stracha masz, gdy spotkasz się z nim twarzą w twarz. Nic po niby bez zuch, pić umie za dwóch i ciebie nauczy. Choć szuka wciąż wady, choć różne ma wady, to nasz duch. Jest straszliwie stara piosenka, tak mówi moja wnuczka, używając tego słowa, straszliwie, bardzo jej lubi. Adam Aston ją śpiewa. No i chodzi o tego nic po nie, to jest niesamowite słowo. Nic po nim, nic poń. I ono ma w sobie taki wdzięk, chociaż jak tak by posłuchać tej piosenki, żeby to właściwie moglibyśmy mieć ciarki przechodzące po plecach. Można użyć zupełnie innych słów na opisanie takiego, no, nie chcę tutaj tych słów używać, ale jak mamy nic poń, no to jakoś jest, i teraz nawiązuję do słów Piotra Roguckiego, który wyczytałem na tej stronie, właśnie wspólny mianownik o ratowaniu słów, to on powiada tak, że takim słowem, które on pamięta i które chciałby uratować, to jest słowo używane przez babcię i dziadka, to słowo to opryszek, opryszek. I oprych to gorzej, ale opryszek, znów opryszki zamalowały nam klatkę. Pewnie ktoś graffiti rąbnął, tak babcia kiedyś powiedziała i dziadek mówił też w podobnym duchu i używał tego słowa. I bardzo jest ciekawe uzasadnienie, bo Piotr Rogucki powiada tak, no opryszek w ustach babci i dziadka, oczywiście to jest niedobrze, jak nic bądź to też niedobrze, ale jest jakaś szansa, że on się poprawi. Coś w tym jest takiego... Jest jakaś nadzieja, jest jakieś światełko. No może coś się zdarzy, ten opryszek, może coś z niego jeszcze będzie. Oni tak to mówili, to słowo tak brzmi, prawda? I o to mi chodzi w tych słowach, które może warto by było reanimować, ratować, przywoływać, używać częściej. Jest właśnie coś takiego, że to nie jest takie miażdżące, gryzące, niszczące, takie, że się załatwie, zamorduje i tak dalej, tylko może coś z ciebie jeszcze, chłopie, będzie. Może coś z ciebie wyrośnie. Wiele jest takich słów. I te właśnie stare słowa mają w sobie coś takiego. Mają taki staromodny wdzięk, fason i jakieś światełko, błysk nadziei, taka błyszczka, że ta ryba złapie i pójdzie ku dobremu, pójdzie ku światłu, a nie w ciemności. No, tak myślę. Bardzo mi się to spodobało, właśnie ten pomysł. I jeszcze coś ciekawego. Tutaj w tej nazwie, wspólny mianownik, to, o czym my tutaj mówimy, w tej audycji w ogóle staramy się mówić w Trójce, o czym ja się staram mówić, to może nawet jakaś obsesja, to jest tak, żeby szukać tego wspólnego mianownika, tego, co nas łączy, a nie dzieli, że możemy się różnić, no i to jest naturalne, tylko jak to jakoś spróbujmy, żeby to może było inaczej, żeby szukać wspólnego mianownika i szukać takich słów, które nam w tym pomogą, a nie przeszkodzą. I to są być może te słowa, które warto ratować, takie jak już no trudno, opryszek, no ale nie gorzej. Ambaras, no ale nie chcę tutaj różnych brzydkich słów teraz wypowiadać. No ambaras, no trudno. No ale może coś z tego jeszcze wyjdzie. Ja w tym widzę sens. Poza tym to są bardzo ładne słowa. A poza tym to są takie słowa, które nam przypominają nasze rodzinne historie, coś nam się zapala w środku, jakieś światełko i nam się robi ciepło w sercu. No to może spróbujmy. Mówię dosyć długo, żeby trochę może państwu podać jakąś piłkę. Państwo odegrają, no nie wiem. Żeby się państwo też mogli zastanowić, pomyśleć po swojemu, powiedzieć i no i ratujmy te słowa. To była bardzo, bardzo, bardzo stara piosenka i żeby tej bardzo, bardzo starej piosence nie było przykro, że będzie sama, no to będzie jeszcze jedna równie stara i też bardzo ładna. Mój miły, nie bądź tak srogi, bo serce mdleje mi z trwogi. Czemu się, miły, smucisz, ach, ucisz serce swe, ucisz. Noc patrzy na nas gwiazdami, jesteśmy, miły mój, sami. Pachną bzy coraz słodziej, niech nas pogodzi ta noc. Ja śpiewam piosenki, brzmią cudze dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości możni prości, w sercach swych czują drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, łza czasem błyśnie wokół, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech. Gdy kiedyś u nieba progu skruszona stanę przy Bogu, nawet i Stwórca w niebie nie spojrzy groźniej od ciebie. Ja Bogu powiem, mój Boże, przychodzę tutaj w pokorze, prośbę o laskę wznoszę. Spójrz tylko, proszę, i sądź. Śpiewałam piosenki, brzmiały ich dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchali w radości możni prości, w sercach swych czując drżenie. A jeśli któremu, któż powie czemu, łza czasem błysła wokół, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech. Ja śpiewam piosenki, brzmią złe dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości możni prości, w sercach swych czują drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, łza czasem błyśnie wokół, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech. Hanka Ordonówna. No, żeby nie było smutno Adamowi Jastonowi, to do towarzystwa ta piękna piosenka Wielkiej Gwiazdy. I jeszcze też dlatego, żeby powiedzieć, jaka jest inspiracja tego programu. Dobrze jest mieć muzę, a nawet jak to jest muz, a najlepiej to obydwoje. Bo to jest tak, że pan Kazimierz Błaszkiewicz jest tym muzem, a muzą pani Anna, jego wnuczka. Pan Kazimierz, 90-kilkuletni mężczyzna, prowadzi notes, dziennik, pamiętnik, ma zeszyt, mówiąc krótko. W tym zeszycie zapisuje różne swoje wspomnienia, ale wspomnienia związane ze słowami, których używało się no, pewnie wtedy, kiedy śpiewała tę piosenkę Hanka Ordonówna. Jedno z tych słów, zresztą może przeczytam to, co napisała pani Anna, jego wnuczka, bo to bardzo ładne. Ten zeszyt jest mocno sfatygowany i wyblakły, bo dziadek trzyma go na parapecie, żeby był zawsze pod ręką. Zapisuje w nim słowa i zwroty, czasem całe przysłowia, które bardzo lubi, a których już prawie nie słyszy się w radiu, telewizji czy rozmowach. Kiedy go odwiedzam, zawsze ten swój zeszyt bierze do ręki i pyta, na przykład, czy wiem, co znaczy słowo absztyfikant. Wiem, ale lubię, jak dziadek opowiada o absztyfikantach babci, z którymi kilkadziesiąt lat temu wygrał rywalizację o jej serce. No, przepiękna opowieść, prawda? I bardzo ładne słowo. No to pewnie warto takie słowa pamiętać, warto je przywoływać, warto się nimi dzielić, no bo z wielu powodów, które jeszcze dzisiaj pewnie tutaj padną. No to co państwo na to? Zapraszam nieustająco. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz będzie piosenka nowa, a słowo jest stare. To właśnie też z tamtej epoki. I odżyło. prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię. Wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. O krok porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok porachuję kości. Do pięciu liczę, znikaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ma tego słowa, o które mi chodziło. Ono jest w tytule. Granda mianowicie. Moja babcia miała takie, mówiła, używa takiego słowa grandziarz. Nie wiem, czy to w ogóle, ale to też jest wymowne, prawda? To, no, ten to grandziarz. Oczywiście gorzej niż opryszek to znaczyło. Mam tu kilka listów od państwa. Teraz będę się wgłębiał. Ale chcę jeszcze powiedzieć o jeszcze innej możliwości, innych słów. Tu są te takie stare, staromodne, z fasonem, absztyfikanckie słowa. Ale są jeszcze takie słowa, które niedawno były używane, właściwie one zniknęły. I właśnie no, nie ma w nich nic starego, ale ich się nie używa. Jednym z takich słów jest słowo tolerancja. Prawda? No w ogóle zniknęło, wyparowało. I kiedyś to tak narzekaliśmy, ta tolerancja, że to jest takie ja wiem, wyższościowe, że ktoś może kogoś tolerować i tam toczyliśmy różne rozmowy na temat, no, czy no właśnie to dobrze, niedobrze, się jak to jest, co to znaczy. I w ogóle tego słowa nie ma. No to może zamiast tolerancja, no to na przykład no to coś poważniejszego, empatia, o to by było lepiej. No pewnie by było lepiej. No ale ta tolerancja to i tak nieźle. I w ogóle jej nie ma. W każdym razie nie ma słowa. Jak nie ma słowa, może dlatego nie ma słowa, że nie ma zjawiska. Szkoda by było. To może przypomnijmy sobie to słowo i tę piosenkę. budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Tolerancja to jest to słowo, które pewnie warto by było ratować. Pan Stanisław, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Ja mam takie słowo, które może nie dotyczy tak wzniosłych spraw jak tolerancja, ale jest bardzo fajnym słowem użytkowym, mianowicie słowo pocieść, pocieścia. Przepraszam, teraz... jakie słowo? Pocieść. Pocieść? To jest... A widzi pan, to no, wiele osób nie wie, co to znaczy. To jest bardzo ważny termin. Mianowicie on oznacza rodzica kogoś, z kim moje dziecko ożeniło się albo wyszło za mąż. To jest pocieść. I może teraz nasze związki takie rodzinne nie są zbyt silne i dlatego to słowo przestało być aż takie ważne, ale dla mnie na przykład rodzice moich dzieci, rodzice partnerów, czy właściwie małżonków moich dzieci są niezwykle ważnymi osobami. I nawet mogę powiedzieć panu pewną historyjkę z tym związaną. Mianowicie dawno temu, studiując na elektronice, miałem taką koleżankę, którą sympatyzowałem, troszeczkę tam robiłem jakieś laboratoria, ale potem nasze drogi się jakoś rozeszły. I wiele lat później na wywiadówce w liceum patrzę, jakaś znajoma osoba. Okazało się, że to ona właśnie i jej syn chodzi do tej samej klasy, co moja córka. I cóż dalej? No to ci dwoje się jakoś do siebie zbliżyli, no teraz to już mają chmare dzieci i jakoś sobie żyją, a ja sobie bardzo cenię to, że tamta dziewczyna, która była moją koleżanką, teraz jest moją pocieścią i widujemy się co jakiś czas i to jest bardzo miłe. Więc reklamuję słowo pocieść, bo jest bardzo takie przydatne. Ale pocieść, przepraszam, bo pocieść to jest on, a ona to jak? To też pocieść? To... Ja mówię pocieścia, ale pocieścia. Ponieważ jestem daleki od językoznawstwa, więc mogę się mylić. Nie wiem, czy to jest właściwa forma. Ja używam w stosunku do niej słowa pocieścia i tak sobie żyjemy już wiele lat. Wie pan, rzeczywiście, bo to jest bardzo użyteczne słowo. No bo jak to nazwać, te relacje? No dobrze, pocieść, niechże tak będzie. Dziękuję. Pocieść albo pocieścia. Albo pocieścia. Bardzo dziękuję, ściskam dłoń, pozdrawiam pana i no i tych pocieściów. Przepraszam, też nie wiem, jak to odmieniać. Ich mare dzieci. No dobrze, to bardzo użyteczne, prawda? I ładne. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jakie to słowa należałoby ratować według państwa? Co wam w sercu gra? No dobrze, to teraz może jeszcze tak pomyślałem nad taką piosenką i takim skojarzeniem. To jest koncert w Trójce, no więc sentyment stąd płynie, ale także piosenka wspaniała i znakomici aktorzy, którzy ją wykonują. Najpierw posłuchajmy, a potem powiem dlaczego i jak mi się to skojarzyło z tym ratowaniem słów. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki. Uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzy trzymają. Grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody. mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutku, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Sen na półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę. Iga Cembrzyńska, najpierw Zbigniew Zamachowski. To był koncert w Trójce sprzed 20 lat. Mój Boże drogi. Piosenka jest jeszcze starsza, a ja ją wybrałem, bo jest taka piękna, ale też dlatego, że tam jest to słowo, które bardzo zmieniło swoje znaczenie. Zupełnie w innych kontekstach się pojawia. No właśnie to teraz się pojawia właśnie w kontekście, mam na myśli słowo intymne, że jest higiena intymna. No właśnie chyba to się tak pojawia i w telewizji oglądamy co rusz jakieś reklamy właśnie w takim znaczeniu. A tu przecież o coś innego chodzi. Więc chodzi też o to, żeby ocalać takie słowa, które były dawno, dawno temu, ale też chodzi o to, żeby jednak pamiętać o tych najważniejszych znaczeniach takich słów, które, no, których używamy jednak nadal, tylko że jakoś inaczej. Pan Michał, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. I słucham. Co pan ja tak? Chciałem się podzielić dwoma słowami. Jedno to jest lojalność, która chyba tak jak tolerancja już jest w takiej schyłkowej fazie, a drugie to adwersarz, który mówi, że można się z kimś nie zgadzać, ale zachowując szacunek do tej drugiej osoby. Aha. Adwersarz ładnie, prawda? Ładnie. No, dokładnie. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Zasadniczy mężczyzna nie strzępi języka. Lakoniczny komunikat. Dobrze, dziękuję bardzo. Przychodzą listy, one też są lakoniczne, a gdyby jeszcze jakieś historie się z tym wiązały, na pewno się wiążą. Może państwo zechcieliby je opowiedzieć, to by było jeszcze ciekawiej. No dobrze, to teraz spróbujmy. Jest jeszcze taka piosenka, ten zespół już dzisiaj był, mam na myśli Republikę. Ona jest coraz, no nie wiem, czy coraz bardziej, no wciąż aktualna na pewno. I oni, moim zdaniem, mieli kilka arcydzieł. Jedno z nich to jest ta piosenka. Też tytuł jest znaczący. Właśnie ten tytuł chyba, to słowo chyba wypadło z obiegu, a takie jest ważne. No to może posłuchajmy. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeszło. słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje niby usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. Republika, no i to słowo zapomniane, ważne i takie mocne i takie złowieszcze, jak sądzę, to jest tytuł tej piosenki, czyli Mamona. I to pewnie jest, ja tego nie sprawdzałem, to pewnie jest taka ludowa etymologia. To skądinąd się wzięło, ale to się kojarzy z mamieniem. Z czymś takim, co zwodzi na, prowadzi na manowce. No to tak mi się kojarzy ten tytuł. No i coś w tym jest, prawda? I myślę, że to słowo zdecydowanie jest bardzo ważnym słowem, nieużywanym. Szkoda. Ronald, no my mamy swój kot, no to hej, cześć. Hej. Hej. No i słucham cię, co powiesz? Mam takie trzy słowa. Mhm. Uczciwość, przyzwoitość, rzetelność. Trzecie jakie? To są bardzo ważne słowa. A trzecie powtórz, bo nie usłyszałem. Uczciwość, pierwsze, przyzwoitość? Pierwsze uczciwość. Drugie? Drugie, przyzwoitość. I trzecie? Trzecie, rzetelność. Rzetelność, jasne, dziękuję. Mhm. No i mów, proszę cię. Znaczy, myślę tak, zapominamy o tych słowach. Tak jak Grzesiek Ciechowski